سوتی تمزا الت مختص پینیگی الت سپرلی نشتگی الت زوانی زڑیگی الت سپرلی نشتدی الت زوانی زڑیگی گران سوتی تمزا الت مختص پینیگی الت سپرلی نشتگی الت زوانی زڑیگی الت سپرلی نشتگی الت زوانی زڑیگی خور دلو نڈک بچہ غصر شو اکر ورطا بی بی آدی گی التس پرلی نشت دے التس وانی زڑی گی التس پرلی نشت دے التس وانی زڑی گی سزا غواړي نور تډي رويل خميان دي نه پويږي التس پرلي نشته دي التس واني زړيږي التس پرلي نشته دي التس واني زړيږي داتا چزي ما 50 پاي ما پغي ننګ خلق موس پارميا شما اشنا لخائی چی ایامی اساتی نا زما دزرد سر گلابا مدام دے غمدار جی دورا سروی شرا دیرا نیرا شویانا زما دا گل پاشان وطنا ما غریبستا پا کسو کی نپری دینا ایوسا پر لالیا بزر کی سر لالیا کرتا یا دی گم کنا ہما زگر لالیا مسافر لالیا بزرگ کی سر لالیا کرتا یا دی غم کنا ہر مازی گر لالیا بغیر دیار تنہا خانی دی سنگ تیری گی التس پر لی نشت دے التس وانی زڑی گی التس پر لی نشت دے التس وانی زڑی گی التزوانی زڑی گے